Bo Black Friday przedłużają. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 666 zł. Douszne słuchawki Huawei FreeBuds za jedyne 199 zł. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski napastnikiem roku podczas najbardziej prestiżowej piłkarskiej gali świata magazynu France Football. Złota piłka dla Leo Messiego. Wieczorem poznaliśmy laureatów nagród mediów publicznych. Wyróżnienie przyznawane przez Polskie Radio zdobył Józef Skrzek. Jeszcze w tym miesiącu mają być uchwalone pierwsze przepisy tarczy antyinflacyjnej. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Wszystko jest już jasne w sprawie najważniejszych piłkarskich nagród świata. Od kilku minut znamy wyniki Złotej Piłki. Galę w Paryżu śledził Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Nie Robert Lewandowski, a Lionel Messi zdobył Złotą Piłkę w 65. plebiscycie magazynu France Football. Dla Argentyńczyka to już siódme takie trofeum. Zwyciężył zgodnie z przewidywaniami ekspertów. Wygrał z drużyną narodową Copa America i to była jego przewaga nad kapitanem naszej kadry. My, jak wiadomo, furory na Mistrzostwach Europy nie zrobiliśmy. Robert Lewandowski w plebiscycie na miejscu drugim, na trzecim Brazylijczyk z włoskim paszportem Jorginho. Dajmy, że Lewandowski odebrał nagrodę dla najskuteczniejszego strzelca i że żaden polski piłkarz nie był wyżej w tym plebiscycie. Trzecią lokatę w przeszłości zajmowali Kazimierz Dejna i Zbigniew Boniek. Najlepszym bramkarzem uznano Gianluigiego Donnarumę, golkipera reprezentacji Włoch, z którą wywalczył Mistrzostwo Europy. Najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Hiszpana Pedriego z Barcelony. Najlepszą piłkarką Hiszpankę, a będąc precyzyjnym Katalonkę Alessię Putellas, też na co dzień przywdziewającą trykot blaugrany. Zaś najlepszą drużyną wybrano zwycięzcę Ligi Mistrzów, ekipę Chelsea Londyn. Mówił Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Józef Skrzek, Elżbieta Jaworowicz, Joanna Siedecka i Piotr Semka to laureaci tegorocznych nagród mediów publicznych. Nagrodę w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio. Pioniera rocka progresywnego i elektronicznego Józefa Skrzeka nagrodzono za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podkreśliła, że Józefa Skrzeka charakteryzuje ogromna miłość do muzyki. Przede wszystkim jest oddany swojej pasji, swojej muzyce. To cała jego praca, cała jego twórczość o tym świadczy. Miłość do muzyki, on cały jest muzyką. I to jest właśnie to, co w muzyce szczególnie słychać. Zarząd Polskiego Radia wręczył również swoje nagrody specjalne. Otrzymały je Elżbieta Berus-Tomaszewska, historyk, dyrektor archiwum Polskiego Radia oraz Małgorzata Małaszko, muzykolog, autorka opraw muzycznych, spektakli Teatru Polskiego Radia. Od 2011 roku dyrektor Radiowej Dwójki. W dziedzinie obrazu nagrodę mediów publicznych przyznała Telewizja Polska, a Polska Agencja Prasowa w kategorii Słowo. Rozgłośnie regionalne po raz pierwszy wręczyły swoją nagrodę nazwaną Idea. Statuetkę w kategorii Słowa powędrowała do pisarki i reportażystki Joanny Siedleckiej. Nagrodą w dziedzinie obrazu uhonorowano dziennikarza, autorkę sprawy dla reportera Elżbietę Jaworowicz. Z kolei w kategorii Idea nagrodę przyznano dziennikarzowi, publicyście i historykowi Piotrowi Semce. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Coraz bliżej wyjścia w życie rozwiązań mających rekompensować wzrost cen. Jutro Rada Ministrów będzie omawiać tarczę antyinflacyjną. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś na konferencji prasowej w Pyrzowicach na Śląsku, że niektóre elementy pakietu mają wejść w życie jeszcze w grudniu. Wszystkie te, które będą wymagały prac ustawowych w błyskawiczny sposób, tak już jutro również będą omawiane i trafią te, które będą musiały trafić do Sejmu, trafią w błyskawiczny sposób w ślad za tym, co zaproponowaliśmy zgodnie z naszą regułą wiarygodności i sprawczości. Postaramy się wdrożyć ten pakiet jeszcze w grudniu, tak żeby on już, niektóre jego elementy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a niektóre potem, żeby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. W ramach tarczy antyinflacyjnej stawka VAT na gaz ziemny zostanie obniżona do 8%. Od stycznia na 3 miesiące obniżona zostanie także stawka VAT na energię elektryczną do poziomu 5%. Ponadto na 5 miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Na koniec zagranica. Bliscy współpracownicy przetrzymywanego w kolonii karnej Aleksieja Nawalnego wyjeżdżają z Rosji w obawie przed aresztowaniem i procesem. Informują tamtejsze media. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Komersant zwraca uwagę, że Rosję opuści były szef sztabu Aleksieja Nawalnego w Nowosybirsku i tamtejszy deputowany Siergiej Bojko. Dziennik napisał, że opozycyjny polityk wyjechał, ponieważ obawia się aresztowania pod zarzutem utworzenia organizacji ekstremistycznej. Co najmniej połowa byłych koordynatorów sztabów regionalnych już opuściła kraj albo zamierza tak zrobić, podkreśliła gazeta. Komersant przypomniał, że latem organizacje związane z Aleksiejem Nawalnym zostały zdelegalizowane i uznane za ekstremistyczne. Natomiast we wrześniu Komitet Śledczy wszczął postępowanie przeciwko liderowi opozycji oraz jego zwolennikom w związku z podejrzeniem stworzenia, kierowania i uczestnictwa w organizacji ekstremistycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek praktycznie w całym kraju będzie pochmurno. Istnieje niewielka szansa, że zza chmur wyjrzy słońce. Na wschodzie możliwy niewielki deszcz ze śniegiem oraz śnieg, a na zachodzie deszcz będzie od 0 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj proponowałbym Państwu coś w rodzaju powtórki z rozrywki. Tyle różnych nowych polskich płyt przewija się cały czas przez nasz program, a czasami brakuje nam czasu, żeby nad niektórymi się pochylić, zastanowić, popatrzeć, co tam się ciekawego dzieje, ewentualnie bardziej posiedzieć nad tymi, które mają jakieś szczególne walory. No więc dzisiaj może chciałbym się troszkę cofnąć w tym, co ostatnio prezentowaliśmy. To wszystko będą płyty, które już Państwo słyszeliście, ale to nie znaczy, że je znacie. Na płycie jest było, nie było około 60 minut muzyki, a ja z reguły mam okazję zaprezentować Państwu 6-8 minut. No więc dobra, pierwsza znakomita płyta Piotra Scholza. Bardzo bogato zinstrumentowana, mamy tu do czynienia z całym big bandem. Wspaniałym big bandem złożonym z poznańskich muzyków, wyłącznie niemal z tamtego środowiska, a to środowisko w ostatnich latach sporo przecież miało do powiedzenia. Ta płyta jest troszeczkę nieszablonowa, ona bardziej operuje, no czym operuje? Chyba swobodą dźwięków, bo wprawdzie w tytule jest jak gdyby to wszystko podyktowane, że to są skale modalne, bo utwory nazywają się kolejno Modi 1, Modi 2, Modi 3, proszę nie mylić z Modiglianim, tu naprawdę chodzi o modalne skale, ale wydaje mi się, że muzyka sięga również i poza te skalę, tym niemniej zrobiona jest bardzo interesująco i co najważniejsze, przekonująco. A więc posłuchajmy jednego z tych modich, a solistami będą Marek Konarski na saksofonie barytonie i Dawid Kostka gitara. Thank you. No i jednego solistę gdzieś z rozpędu zgubiłem, a mianowicie na puzonie grał Piotr Banysz. Reszta się zgadza. Marek Konarski, baryton, Dawid Kostka, gitara, ale kompozytorem i liderem całości był Piotr Scholz, którego nową płytę bardzo gorąco polecam, zwłaszcza tym z Państwa, którzy lubią nieszablonowe dźwięki. Następna powtórka to znów big bandowa płyta, ale tym razem o jakże odmiennym charakterze. Tu mamy do czynienia niemal z klasycznym jazzem. Autorem całej płyty jest Lewandek, czyli Zbyszek Lewandowski, perkusista wrocławski, który zdrowo okrasza tę muzykę swoim bębnieniem, ale towarzyszy mu cały big band pod dyrekcją Bartosza Pernala. I znów niesamowite mnóstwo solistów, aczkolwiek cała muzyka, no jako rzekłem, dedykowana Buddy Richowi, a nie tyle jemu samemu, ile jego repertuarowi. To znaczy jest tu bardzo wiele autentycznych aranżacji, które swego czasu wykonywał właśnie ze swoim big bandem Buddy Rich. Tak jest i z tym utworkiem. A żeby było śmieszniej, jest to pamiętne ellingtonowskie dzieło In a Mellow Tone, ale zaaranżowane przez Olivera Nelsona. A kogo tu mamy w roli solistów? Jan Chojnacki, trąbka, Piotr Baron, saksofon, no i mam nadzieję, że tym razem nie pominąłem nikogo. Thank you. To był Big Band pod dyrekcją Bartosza Pernala, ale całe przedsięwzięcie firmuje jednak Lewandek, czyli weteran perkusista z wrocławskich rejonów, Zbyszek Lewandowski. Tu wprawdzie na pierwszy plan się bynajmniej nie starał wybijać, ale być może właśnie dzięki niemu ten Big Band tak wspaniale swinguje, bo tego mu przecież odmówić nie można. No ale mieliśmy już dwa Big Bandy. Aha, jeszcze należałoby dorzucić, że ta płyta ukazała się dopiero teraz, ale podobno nagrania zostały zarejestrowane już 5 lat temu. Tak przynajmniej poinformował mnie jeden z solistów na tej płycie, Piotruś Baron. A teraz przejdźmy do tego, co już zacząłem. Mieliśmy dwa Big Bandy. Pora na coś kameralnego i to nawet powiedziałbym bardzo kameralnego, bo to tylko trio. Oczywiście tę płytę już Państwu prezentowałem, mało tego, prezentowałem Państwu ten sam utwór, który jak gdyby symbolicznie nazywa się Dawna Znajoma. Rzeczywiście, być może Państwo sobie przypomnicie tę znajomość. Autorem jest Krzysztof Lęczowski, który gdzieniegdzie gra na wiolonczeli, a tu akurat w tym nagraniu na gitarze. Towarzyszą mu Kajetan Galas na organach Hammonda i Bartek Staromiejski za perkusją. Thank you. Byli Bartek Staromiejski za perkusją, Kajetan Galas przy organach Hammonda i Krzysztof Lęczowski grający tym razem na gitarze. Ten utworek zwał się Dawna Znajoma, a cała płyta zwie się Lost Journey, czyli jak gdyby stracona podróż. I bardzo dobrze, że ta podróż wypadła Lęczowskiemu gdzieś tam z harmonogramu, bo dzięki temu mogliśmy posłuchać sobie znakomitej muzyczki. Następna płyta też jest kameralna, nawet powiedziałbym jeszcze bardziej kameralna, bo tu wprawdzie także mamy do czynienia z triem, ale to jest w zasadzie takie trio, że jest najpierw wokalistka, a potem akompaniujący już tylko duet. Tą wokalistką jest Krystyna Stańko, a duet to Dominik Bukowski grający na wibrafonie i Piotr Lemańczyk na basie. Nie ma perkusji, nie ma fortepianu, a jednak te chłopaki potrafią się tak zwijać, że zupełnie tych braków nie odczuwamy. Ważne, dokąd miałeś dojść, dla kogoś zrobić ten krok. On wyznaczył próg wysoko, twoim celem był jego szczyt. To nie twój cel, nie twoja gra, pamiętasz śmiech i gorzkie łzy, później ból, a nawet strach, srogi ból, wstydliwy strach. Teraz ważne, dokąd pójdziesz, wyznaczając swój własny punkt. Thank you. ból, wstydliwy strach. Teraz ważne, dokąd pójdziesz, wyznaczając swój własny punkt. To była kompozycja Dominika Bukowskiego Własny punkt. Śpiewała Krystyna Stańko, akompaniowali jej właśnie Dominik Bukowski na wibrafonie i Piotr Lemańczyk na basie. A jeśli mimo to od czasu do czasu słyszeliście jakieś perkusyjne postukiwania czy jakiś dyskretny talerzyk, to już również jest dzieło Krystyny Stańko. A my przechodzimy do kolejnej płyty i tym razem jest to rzeczywiście nowość, której jeszcze do tej pory Państwu nie prezentowałem. Autorem jest pianista Michał Ciesielski, któremu towarzyszą Piotr Gierszewski na basie i Adam Golicki za perkusją. Muzyka bardzo charakterystyczna, troszkę przypomina jak gdyby bardziej takie preludiowanie nieomal spoza granic jazzu, ale proszę się nie dać zmylić. To jest bardzo konsekwentnie prowadzone, to jest jednak mimo wszystko muzyka jak najbardziej i z poczuciem swingu, i z poczuciem odpowiednich fraz. Natomiast harmonia jest tu niezwykle ciekawa i proszę zwrócić uwagę na jej bogactwo. A zatem oddajemy się słuchaniu. kompozytor, lider i pianista Michał Ciesielski, a towarzyszyli mu Piotr Gierszewski na basie i Adam Golicki perkusja. A cała nowiutka płyta zwie się Confusion Project. No i drodzy Państwo, nasłuchaliśmy się już nowości, więc na sam koniec chciałbym przedstawić Państwu przynajmniej jedną staroć. Ale obawiam się, że nie zdążę nawet dokładnie Państwu wyliczyć nazwisk wszystkich wykonawców, bo jest to aż Nonet. Nonet prowadzony przez Lee Konica. No więc pewnie tak jak zwykle postaram się uzupełnić to wszystko i przypomnieć Państwu całość w jednym z najbliższych programów. W tej chwili tylko informuję, jest to Nonet Lee Konica, ale całość zaczyna się Konicem najzupełniej solo. A ja już mówię Państwu dobranoc, były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.